मात्र होइन तिमीलाई मेरो मुटु नै उपहार दिन खोजेथी बिझाउने काँडा होइन तिमीलाई शरदमा फुल्ने फुल सम्झेथे माया मात्र जाने खोला भनेर डुबी जाने घाम भनेर टुक्री जाने सिसा भनेर पागल प्रेमी पासो माल जीजू में जीवन में मैं संकल्प गरे थे पत्थर को मूर्ति होइन तिमीलाई माया सागर को मोहन समझे थे प्रीति को पासो जाने खोला भनेर डुबी जाने घाम भनेर टुक्री जाने सिसा भनेर